is uneasy. You can hear God calling, walking barefoot by a stream. Come on to me, your hair softly falling on my face is in a dream. And the time will be our time, and the grass won't be no mind. Saying nothing, lying where the sun is begging down upon our side. My lips touch you with their soft wet kisses, your hands gentle in reply. And the time will be our time, and the grass won't be no mine. Child, touch my soul with your cries, and the music will know what we found. I'll hear a hundred goodbyes. Today I hear only one sound. The moment we're living is now. Na, na, na, na. Young bird flying, and the soft wind blowing cools the sweat inside my palm. Close my eyes and hear the flowers growing as you lay sleeping in my arms. And the time will be our time, and the grass won't be no mine. The grass won't be no mine. Neil Diamond uit 1969, and the grass won't pay no mind. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor het eerste rijksmonument van Nederland, de ruïne van Brederode. Dan de vijfde editie van de Rotterdamse Popweek. En jonge mantelzorgers, die moeten in contact komen met elkaar. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. It didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. There's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. We waren even terug in de 70er jaren met De Kater van Kris Kristofferson en Sunday Morning Coming Down. En daarvoor Edie Brickell en de New Bohemians en Circle uit 1988. Nog even en de ruïne van Brederode gaat dicht. Van 1 november tot 1 maart, zodat de vleermuizen veilig kunnen overwinteren. De ruïne van Brederode is het eerste rijksmonument van Nederland. De grootste ruïne die je kunt bezoeken. Tenminste, als je in het weekend van 28-29 oktober gaat, want dat is de laatste keer dat je erin kunt. Herman de Bruin. Tegenover mij in de studio zit Angelique Schipper. En niet in een gewone outfit. Angelique, je zit erbij alsof je een jonkvrouw bent in een fantastische robe. Want je mag het geen jurk meer noemen, vind ik dan. Nee, ik vind het een prachtige benaming. Voor mij een rococo-jurk. Rococo-jurk? Ja. Uit de 18e eeuw, ja, hebben we dat over? Ja, dat klopt. Ja, ja. En dat is jouw normale outfit? Want je komt ermee de studio binnenlopen. Ja, nou, soms denk ik wel dat het mijn normale outfit is. Maar dat is niet zo. Het heeft alles met mijn optredens te maken. Ja. Waar ik dan inderdaad van naar het optreden en weer terug in mijn jurk ben. En ik zeg niet voor niets, kasteelvrouwen. Want jij woont ook op een soort kasteel. Of bij een soort kasteel, ja, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, nou ja, op het gebied van het kasteel. Op de Voorburcht staat onze beheerderswoning. Want mijn partner en ik zijn sinds maart beheerder van de ruïne van Brederode. In Zandpoort. In Zandpoort-Zuid, ja. Ja, daar staat hij al eeuwen. Daar staat hij al 8 eeuwen. Ja, en hoe is dat om daar te wonen en beheerder te zijn? Want je loopt daar dan ook rond. Ja, nou ja, wij zijn aangesteld omdat ik een groot geschiedenisverhaal heb ontdekt van Brederode. Hoe dat verbonden is met onze vaderlandse geschiedenis. Met het Binnenhof in Den Haag, met de graven tot ons koningshuis. Mm-hmm. En ik wil dat zo graag eigenlijk voor het voetlicht brengen. Dat bestuur onze visie heeft omarmd. En mijn partner Rob Kortekaas, ja, dat is de beste beheerder die je kunt wensen. Want jullie organiseren daar ook activiteiten dus? Ja, zeker. Ja. Heel kort nog, activiteiten. Want deze winter dan nemen de vleermuizen, begreep ik, de ruïne over. Ja, van 1 november tot 1 maart. Maar net daarvoor hebben we natuurlijk een laatste weekend. Een historisch weekend. En dan komt de beroemdste en rijkste heer van Brederode tot leven. Oh. Johan Wolfert. En Johan Wolfert is op zoek naar zijn familie. Want toen hadden we weinig mensen. Nu hebben we 17 miljoen inwoners. Oh, Nederlanders bedoel je? Ja, ja. Er waren er veel minder toen. Ja. En toen waren er veel minder. Dus de kans dat je afstand van Brederode is gewoon aanwezig. En ga je dat laten zien? Ja, we hebben Rob Hubert van Huis Brederode, de website huisbrederode.nl, uitgenodigd. Hij heeft de hele stamboom in kaart gebracht. En een van onze vrijwilligers, die wilde dat zo graag. Nou, dat hebben we omarmd. Zij zelf heet Vriesekoop van haar achternaam. Mm-hmm. Zus van Bettine Vriesekoop. Okay. En toch stamt ze af van de Brederoders. Ja, dat kan natuurlijk. Je naam wijzigt natuurlijk. Maar dat is bewezen dus. Ja, dat heeft zij uitgezocht. En vandaar dus ook de stamboomdag het laatste weekend. Heel en bijzonder. Wanneer is dat precies dan? 28 en 29 oktober. En zijn er dan mensen die zeggen, ja, ik stam ook af van, of laat je dat dan zien? Dat laten we dus zien aan de hand van het stamboom, die in kaart is gebracht door Rob Hubert. Dus hij is er en hij legt het ook uit. Dus hij kan mensen helpen met achternamen en terug te vinden in de stamboom hoe dat verbonden kan zijn. Maar dan hebben we het nog niet alles gehad, want dan heb je ook nog een Halloweenavond. Ja. Op diezelfde ruïne. Op dezelfde ruïne, maar wel natuurlijk op een andere dag. Dat is de Halloweendag, 31 oktober. Maar het is niet de Amerikaanse versie van horror. Nee. Maar Halloween is een Keltisch feest geweest. Het was eigenlijk het oude jaar van de Kelten. All Hallow Eves is het. Alle zielen. En dat ging over de mensen die het afgelopen jaar gestorven waren. En daar zetten ze ook eten voor neer. En ze droegen dan wel maskers, omdat ze bang waren dat de doden de levenden in bezit zouden nemen. Ja. Dus daar komt eigenlijk de oorspronkelijke Halloween vandaan. Ja, dus een beetje verworden in Amerika. Ja, het tot is eigenlijk heel anders. Ja. Nou, en wat wij doen is eigenlijk de geschiedenis en de natuur zichtbaar maken via Halloween. Want de vleermuizen nemen het over. Maar niemand ziet eigenlijk die vleermuizen. Dus wij maken eigenlijk die vleermuizen weer een beetje zichtbaar. Het ziet er allemaal geweldig uit. En het wordt ook geweldig wat je allemaal doet op die ruïne van Brederode. Ik ga je bedanken. Dank je wel ook. Angelique Schipper. Ja, eigenlijk moet ik zeggen jonkvrouw Schipper. Want je zit erbij als een jonkvrouw, zei ik al aan het begin. Dank je wel. Dank je wel en heel veel succes met alles wat je doet. Dank je wel. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rick Astley was dat en Cry for Help. En daarvoor Franstalig van Indila en de Dernière Danse. Straks tellen we af naar de Rotterdamse Popweek. Maar eerst de Manhattan Transfer. Welke jazzheld heeft het niet gespeeld, dit nummer uit 1930, On the Sunny Side of the Street, in de uitvoering van de Manhattan Transfer. De vijfde editie van de Rotterdamse Popweek komt eraan. De enige week die 10 dagen duurt. En die vindt dit jaar plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 12 november. Tijdens de Popweek staat de stad bol van de popmuziek, met een enorme diversiteit aan optredens, events en muziekstijlen. Mariska de Vries. Het is aftellen naar de Rotterdamse Popweek 2017. Ik ga daarover praten met Gideon Roosendaal. Hij is projectleider van de Rotterdamse Popweek. Welkom, Gideon. Hoeveel popmuziek is er in Rotterdam? Dat is veel, hè? Nou, in de afgelopen editie waren er meer dan 500 optredens over 100 locaties. We hebben nu nog niet in kaart gebracht hoeveel het er dit jaar zijn. Want we zijn gewoon elke dag bezig met weer nieuwe onderdelen toe te voegen. Of eigenlijk komen er weer nieuwe onderdelen op de radar. En dat is precies wat wij doen. Wij proberen dat inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk voor iedereen eigenlijk besef wat er allemaal gebeurt in Rotterdam. Ja, en wanneer is precies de Popweek? Want dat hebben we nog niet eens genoemd, de data. Nee, het is de 3 tot en met 12 november. Dat is dan de enige week die langer duurt dan een week. Ja, klopt. 10 dagen. Waarom 10 dagen? Omdat je dan 2 weekenden meepakt. Het is mooi dat je 2 weekenden erbij kan pakken. Ja, ja, dan hebben de mensen meer zin om lekker uit hun dak te gaan. Natuurlijk in een café of in een andere plek waar de popmuziek gespeeld wordt. Want waar wordt het allemaal gespeeld? Noem eens een paar locaties. Ja, Er zijn er een stuk of 100. Daarom zeg ik ook een paar. Het is dan weer moeilijk om dan er een paar uit te lichten. Als je de grootes noemt, je mag het een kleintje ook weer niet vergeten. Maar we hebben wel een aantal programma-onderdelen die we uitlichten. Sowieso beginnen we in de Baroeg met onze popquiz, de Rotterdamse popquiz. Waarbij eigenlijk de popweek traditioneel wordt geopend. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Vaas die leuke dingen organiseert. Je hebt Café de Bel die leuke dingen organiseert. Je hebt Kopi Susu die leuke dingen organiseert. Je hebt externe organisatoren die in de hele stad dingen organiseren, zoals de popronde op zaterdag. Ja, dan zijn er een stuk of 30 locaties die meedoen. Het REC Festival werken we ook mee samen en brengen we ook onder de aandacht. Dat zijn ook weer heel veel locaties. Dus ja, eigenlijk ieder kroegje wat normaal wel popmuziek organiseert, of een beurt, of een Lataarnvenster, of de Doelen, of de Rotterdamse Schouwburg. Ja, alles doet mee. We nemen ze allemaal mee. Ja. Nou is het niet gratis, hè, bij de meeste locaties waar je wilt gaan luisteren? Sommige vragen een entreeprijs, sommige zijn gratis. En dat is eigenlijk zoals het altijd is hier in Rotterdam. Kunnen er nog initiatieven bij? Kunnen mensen zich nog melden bij jullie bij initiatieven? Ja, iedereen kan gewoon contact met ons opnemen. Of gewoon direct met mij, Gideon, @popunie.nl. En of gewoon even bellen naar de PopUnie. Op de website staat alle info. En wij nemen graag alles mee. Dus als er iets is wat wij niet uitgelicht hebben, tip ons, want dan zijn wij nog vollediger. En moet het in de binnenstad van Rotterdam zijn of mag het ook breder? Ja, het is wel de stadsgrenzen van Rotterdam. Jullie zijn nu eigenlijk toch meer geconcentreerd op Rotterdam zelf. Daar is het eigenlijk op gefocust. Klopt. Dus ik zou zeggen, neem contact op en dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen. Wat we voor elkaar kunnen betekenen. Oké. Wat is je eigen favoriete bandje? Waar ga je absoluut naar luisteren? Het punt is natuurlijk een beetje dat we vanuit de PopUnie ook niet de ene band willen voortrekken. Nee, maar vraag het nou niet als PopUnie. Ik vraag het nu persoonlijk aan Gideon. Wat is je favoriete? Persoonlijk Gideon kan je niet loszien van de PopUnie. Oh, iedereen ziet mij natuurlijk als Gideon van de PopUnie. Dus, dus hier kun je geen antwoord op geven. Hier kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Kun je dan wel vertellen waarom mensen vooral moeten komen naar de Popweek? Waarom is het zo leuk? De Popweek is vooral om te laten zien dat er heel veel gebeurt in Rotterdam op popmuziekgebied. En je ziet dat popmuziek nog steeds een populaire stroming is. Je ziet dat tegenwoordig heel veel hip-hop populair is. En we merken gewoon dat het publiek soms gewoon niet beseft hoeveel er gebeurt in de stad. Dus dat willen we vooral in kaart brengen en laten zien. Ja, en als je van muziek houdt, dan hopen we dat we dat mooi in kaart kunnen brengen. En dan kan je gewoon mooi genieten van muziek. Dus je hoeft niks. Ik ga ook niet zeggen, je moet naar de Popweek. Maar je raadt het wel aan. Maar ik zou het wel doen. Precies. Goed, nog één keer de website waar mensen het hele programma kunnen vinden. Ja, dat is www.rotterdamsepopweek.nl. www.rotterdamsepopweek.nl. Mensen, zet het in de agenda, want hij is er sneller dan u denkt. Gideon Roosendaal, van het projectleider van de Rotterdamse Popweek, dankjewel. Graag gedaan, dank jullie wel. Ik heb nog twee paar schoenen in Madrid, waarvan één paar dat me prima zit. En soms denk ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Maar ja, Madrid, Parijs, Berlijn, waar mijn schoenen en mijn hemd en mijn koffer zijn. Wat moet ik met die grote steden? Wat moet ik met die resten van een ver verleden? Die schoenen zijn beschimmeld en dat hemd is te klein. En die koffer, die zal wel niet te tillen zijn. Ach ja, Parijs,

The Best Thing That Ever Happened To Me van Gladys Knight en The Pips uit 1973. En daarvoor, toevallig uit hetzelfde jaar, Boudewijn de Groot en Parijs, Berlijn, Madrid. Straks, jonge mantelzorgers, die moeten in contact komen met elkaar. Maar eerst muziek van Bobby McFerrin. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin. Hoe is het om voor een dementerend familielid te zorgen als je zelf nog jong bent? Die vraag staat centraal tijdens de presentatie van het boek Ach Moedertje van Hugo Borst op woensdag 1 november in Vlaardingen. Herman de Bruin. Wij praten in de studio over jonge mantelzorgers. Ja, die zijn er ook. En Peggy van Rij is in de studio en die weet daar ook alles van. Peggy, welkom. Dank u wel. Je bent zelf ervaringsdeskundige, ja. Als ik het zo mag zeggen. Eigenlijk wel, ja. Ja. Jij zorgt voor... Mijn moeder. Ja. Mijn moeder die heeft Alzheimer. Mm-hmm. En dat is op haar 65ste gediagnosticeerd. En samen met mijn zusje en mijn vader een mantel zorgen we voor haar. Ja, dus dat betekent dat jij als oudere, tenminste je bent niet oud, maar jij zorgt voor je moeder. Maar je zoekt nu jongere mantelzorgers. Ja, nou je moet je voorstellen dat volgens Alzheimer Nederland de gemiddelde leeftijd van de mantelzorger 65 jaar is. Mm-hmm. Dat is de leeftijd die mijn moeder zelf had toen ze met Alzheimer gediagnosticeerd werd. Ja. Nou, ik was toen 37 jaar. Ik werd moeder en mantelzorger tegelijk. Ja, dan is een jonge mantelzorger eigenlijk de generatie onder de mantelzorger. Maar mensen die dementie hebben of Alzheimer, die zijn meestal wat ouder. Dus die hebben ook dan oudere mantelzorgers. Hoe kom je dan bij die jongere mantelzorgers terecht? Of zijn er ook mensen die in jongere leeftijd dementie krijgen? Ja, zeker. Ja. Die categorie wordt steeds, helaas, steeds groter. Mm-hmm. Het aantal mensen die dementie hebben onder de 70 jaar is groeiende. En uiteraard krijg je dan ook jongere mantelzorgers. Ja. En die gelijkgestemde, die zoek ik eigenlijk. Ja, want jongere mantelzorgers, dat is nog een vergeten doelgroep, om het zo maar te zeggen. Nou, wat mij opviel, onder andere aan een bezoek bij een boekpresentatie van Hugo Borst. Mm-hmm. Ja, dat ik me toch wel een beetje eenzaam voelde. Een vreemde eend in de bijt. Ik miste gewoon mantelzorgers een beetje van mijn leeftijd. Ja, ja. Ik zag veel al ouderen en ik dacht, nou, er moeten er toch wel meer zijn. En die zijn er ook. Ja, maar die zijn niet te traceren? Of zijn... Ja, die zijn zeker te traceren. Oh, dat wel. Ik ben natuurlijk druk bezig met het flyeren. We hebben een prachtige flyer ontwikkeld. Mm-hmm. Alles is geheel georganiseerd door vrijwilligers. Ja, want je gaat binnenkort een speciaal voor jonge mantelzorgers een avond organiseren. Ja, een avond in Vlaardingen in de Vreemde Vogel. Ook de locatie is geheel vrijwillig beschikbaar gesteld. Mm-hmm. En ook Hugo Borst stelt zich beschikbaar. Ja, want Hugo Borst moet ik misschien even terugbrengen in herinnering. Die heeft zich nogal druk gemaakt. Zich meestal druk, maar die heeft zich druk gemaakt voor mensen met dementie. De zorg eigenlijk, in het algemeen gezegd. Ja. Ja, klopt. En hij heeft natuurlijk ook twee boeken geschreven. Mm-hmm. En dat tweede boek, bij die boekpresentatie ben ik dus geweest. En na afloop zei ik tegen hem, ja, ik mis toch wel die jonge mantelzorger. Ja. Kunnen we daar niet wat mee doen? Nou, ik heb hem een mail gestuurd. Een mail natuurlijk goed onderbouwd van precies. Waarom dat de nodige aandacht dient te hebben. En toen zei hij, joh, ik ben het helemaal met je eens, daar moeten we wat aan gaan doen. En wanneer gaat het plaatsvinden? Op 1 november. En wat gaat er dan precies gebeuren? Je zoekt jongere mantelzorgers. Ja, en mensen werkzaam in de dementiezorg zijn ook van harte welkom. Mm-hmm. En het doel van de avond is eigenlijk om steun, herkenning en stoom af te blazen. En elkaar ook tips te geven misschien. Ja, absoluut. Ja. Een soort lotgenotencontact, mag je het zo zeggen? Ja, nou, dat mag je best zo noemen. Ja, ja. Ja. En Hugo Borst is er ook bij? Ja, uiteraard. Ja. Die presenteert zijn boek. En hij gaat daarmee in dialoog ook met de jongere mantelzorger. Hugo Borst, speciaal voor jonge mantelzorgers. Een boekpresentatie, maar ook met elkaar van gedachten wisselen over hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Even opgeven van tevoren? Ja, graag. Ander, ja? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaat als volgende in zijn werk. U kunt een mailtje sturen naar mantelzorgers.jong@gmail.com. Mm-hmm. Dan krijg je van mij een bevestigingsmail. Ja. En ben je van harte welkom om de avond bij te wonen. Woensdag 1 november is het dus in de Vreemde Vogel aan de Van Baarlestraat 252 in Vlaardingen. Ja, dat klopt. Daar vindt het allemaal plaats. Jonge mantelzorgers, ze moeten in contact komen met elkaar. Zo zegt Peggy van Rijen tenminste. Ze is mantelzorger en ze denkt er zijn veel meer mensen die hier iets aan kunnen hebben. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dankjewel voor deze informatie en heel veel succes straks. Ja, dank u wel. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old,

for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn. Turn Me On van Norah Jones. De late avond van donderdag 26 oktober maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sam Smith sluit af met Pray. Fijne nacht. I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Pray. Maybe I'll pray. I have never believed in you, no, but I'm gonna pray. Find me in church, no! Reading the Bible, no! I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I am stood here today. And I'm gonna pray. I'm gonna pray.